vykřičník chmys. Tati, hej, tati, pojď sem, už se smyc schází. Zastaví, zastaví, povídat. Co to tam děláš, otazník? Vždyť říkám, pojď, když já to tam děláš, vždyť říkám, pojď. Když já to chci, tak to vyplnit máš. Poslouchej mě, tati, pojď sem a pojď hned, hned teď. Vznášela v dokonalé rovnováze.